plötsligt känns som vi förstår varann. Inga vägar verkar lika långa. Vi som lever här och nu är många. Aldrig saknar vi de gränser som försvann.